Kenan Hulusi. Sayfiyede 1 numara. Seslendiren Akın Altan. Asfalt yapıldıktan sonra bizim sayfiye birdenbire değişti. Daha geçen yaz, akşam serinliğinde köpeklerini alıp yahut kocalarıyla beraber yürüyüşe çıkanlar, sayfiyemizin bahçelerine yaklaştıkları vakit hemen geri dönerler. Ne deniz, hatta ne de rüzgarı onlara bir şey ifade etmezdi. Ara sıra şehirden gelen meraklılar da arabalarla gelir, yine arabalarla giderlerdi. Fakat biraz evvel söylediğim gibi asfalt sayfiyemizi birdenbire değiştirdi. Önümüzden şimdi tramvay geçiyor. İstasyonda arabalar, otomobiller, bisikletli kızlar. Deniz kenarındaki plaj yanında bir de büyük bir gazino açıldı. Sabahleyin denize girmek istemeyen bekarlar sayfiyenin kadınlarını orada seyrediyor, akşam da biraz içiyorlar. Geçenlerde başka bir şey daha oldu. Gazino, seyyar bir caz trupunu davet etti. Trupun sayfiyemize geldiğinden 2-3 gün sonra bir öğle üzeri kapının önünde bir çıngırak sesiyle uyandım. Senelerdir böyle şeyler görmeye alışık değildik biz. Küçük bir sayfiye arabasıydı bu. Dört bir tarafı resimlerle kaplıydı. Üzerlerinde maestro'nun kemanı, mikrofonun başında şarkı söyleyen delikanlının resmi, büyük bir klarnet ve sonra tam arabanın önünde mavi bir fon üzerine çizilmiş kocaman bir tablo. Bir deniz kızı tablosu. Islak sarı saçları omuzlarına dökülmüş bir kadın. Çıplaktı. Belinden aşağısı klasik deniz kızı tablolarında olduğu gibi bir balık kuyruğuyla nihayetleniyordu. Kırmızı ve yeşil, iki renk bu mavi fonlu sulu boya tablonun üzerinde o kadar fazlaydı ki insana garip bir ürperti veriyordu. İsmini okudum. Agra Michinska. Kısaca Michya. Ertesi ve daha ertesi günler işim çıktı. Bir hafta gazinoya uğrayamadım. Sadece Michya'nın deniz kızı numarası ağaçlar arasında dolaşan bir rüzgar gibi bizim sayfiyeyi baştan aşağı sarmıştı. Bütün delikanlılar yalnız denize giriyor ve yalnız Michya'yı seyrediyorlardı. Bir hafta sonra günlerden bir pazar günüydü. Hava bulutluydu. Hafif bir ıslaklık fakat deniz tarafından gelmeyen bir ıslaklık ağaçların üzerinden doğru bütün eşyayı nem içinde bırakmıştı. Gazino tenhaydı. Hasır bir iki iskemle pistin ta yanına kadar çekilmişti. Denize hiç giren yoktu. Ağır bir bulut gölgesi altında yüzü koyun yere uzanmış binlerce böcek gibi kumların yalnız çıtırdadıkları işitiliyordu. Caz daha ilk geldiği günden beri bütün sayfiyeyi dolaşan aynı bir hava içindeydi. Alice Faye'in büyük cazdaki meşhur şarkısını çalıyordu. Come on here, come on here. Bir ağaç altına oturdum. İnsanların çok defa yalnızlık dakikalarında kimi düşündükleri bilinmez. Kimi düşünüyorum? Pist üzerinde dans edenler var. Aralarında beyaz pantolonlu bir kadın. Hepsinden daha ziyade o göze çarpıyor. Daha doğrusu yalnız beli göze çarpıyor. Alt tarafında acayip iki bacak. Et ve kemikten yapılmış garip bir pergel. Birdenbire yağmur damladı. Arkasından bir bir daha. İskemliyi ağacın sık yaprakları altına biraz daha çektim. Hiç kimse yerinden kımıldamıyor. Hemen arkasından maestro'nun bir numarayı haber veren uvertürü ortalığı kapladı. Adeta deniz üzerinde yattıklarını söylediğim binlerce böceği kanatlandıracak bir ses. Şimdi belki de Michya gelecek. Bütün gazinoda oturanların yeni birer sigara daha yaktıklarını görüyorum. Belki benim içtiğim sigara da henüz bitmedi. Fakat her nedense Michya'yı ilk defa seyrederken dudaklarının arasında hiç çekilmemiş yeni bir sigara hissetmek istiyorum. Garson bir kibrit uzattı. Pantolonlu kadın biraz ileride bira içiyor. Garson, bir şişe bira da bana. Yazık. Gelen Michya değilmiş. Akrobatik bir numara. Sayfiyemizin asfalttan sonra birdenbire değiştiğini söylemiştim. Denize yapışmış bir güneş altında 3 ay arka arkaya süren bir yaz ayımız vardı. Hiç ama hiç yağmur yağmazdı. Serinliği ancak denize girdiğimiz dakikalarda hissediyorduk. Odalarımızın pencereleri bir baştan bir başa açıktı. Küçük ve kanatlı böcekler ön bahçeden arkaya geçmek için pencerelerimizi birer kapı gibi kullanırdı. Yataklarımızı bahçeye çıkarmıştık. Hamaklarda uyuyor, ağaç yaprakları arasında güneşin gitmesini bir kuş gibi bekliyorduk. Ne dersiniz? Bizi bir sayfiyeden öteki sayfiyeye birleştiren asfalt üzerinde bisikletle plaja gidip gelenlerimiz ıslak yolda lastiklerin kaymadığından şikayet ediyorlardı. Akrobatik numara bitti. Hava buharla o kadar meşbu ki alçaktan geçen bir kanat kadar bulutların yapraklara değdiğini duyuyoruz. Pist dans edenlerle dolup boşalıyor. Pantolonlu kadın bu sefer kalkmadı. Üzerinde yakadan geçme, göğsü cepli, yün bir ceket var. Garson mütemadiyen sigarasını yakıyor. Ben de yeni bir sigara daha yaktım. Yağmur boşandı boşanacak. Of Mitch ya! Kulaklarım ne kadar seninle dolu. Bir deniz yahut bir ormandan yeni çıkmış gibiyim. Son dakikaya kadar hiç görmediğim, tanımadığım bu yüzü niçin bu kadar çok görmek istiyorum? Bir öğle üzeri kapımın önünde bir çıngırakla uyanıp baktığım zaman küçük bir sayfiye arabasının üstünde bir deniz kızı resmi. Altında büyük, iri harflerle Agra Michinska. Biz yerli erkekler yabancı kadınları seviyoruz. Yağmur fazla düşünmeye kalmadan birdenbire boşandı. Damlalar daha sık ve arka arkaya düşüyor. Sıcak ve iri damlalar. Kemancının yeni bir uvertürüyle herkes pistin etrafına daha çok toplandı. Ortada yalnız bir kişinin ve tek başına dans edeceği yer var. Mitya bu akşam ya çıkmazsa? Tam cazın arkasına isabet eden ve numara yapan kadınların birer birer kopup geldikleri yere doğru bakıyoruz. Bir iki delikanlı Mitya'nın oradan çıkacağını söylüyor. Fakat orada hiç kimse yok. Klarnet çalan Yahudi en uzun boylusu. Elleriyle ötede ayakta duran gazino sahibine işaret ediyor. Mitya'yı soruyor. Bu akşam yağmur var, yağmur. Mitya ya çıkmazsa? Bütün bu tereddütler arasında bir iki dakika ya geçti ya geçmedi. Birdenbire cazın bulunduğu taraftan değil, plaj tarafından gazinoya çıkan merdivenlerde bir ses duyuldu. Hafif bir çığlık. Başımı çevirdim. Taş basamaklarda çıplak ayaklarıyla yukarı doğru birisi koşuyordu. Kemancının uvertürü adeta yağmuru bastırdı. Mitya, denizden mi geliyorsun? Yağmurun içinden. Belki de bir bulut seni aramıza bıraktı. Belki bir sedef kabuğundan dışarı çıktın. Güneş ve köpükle yıkanmış gibisin, Mitya. Mitya aramızdan koşa koşa geçti. Omuzlarına bir iki damla düştü. Bir iki damla kollarından yuvarlandı. Yağmur. Mitya'nın bal rengi sarı saçları arasında kızıl bir karanfil vardı. Belinden aşağı bacaklarını yemyeşil iki kanat sarmıştı. Gemiciler onu denizde görmüş olsalardı ağlarını suya atmaktan vazgeçerlerdi. Yağmur bir aralık arka tarafımızda denize doğru o kadar fazla dökülmeye başladı ki ufuk kayboldu. Plajın yanındaki evler bir yağmur duvarı arkasında kaldı. Sık ağaçlar arasından damlalar boş iskemlelere birer kuş gibi düşüp düşüp vuruluyor. Mitya dansa başladı. Bilmem, ben görmeden daha evvel Mitya'nın deniz kızı numarasını seyrettiniz mi? Mitya'nın ince bir beli vardı. Göbeği bir avuç içi kadar küçüktü. Tam orta yerinde bir menbaa doğru eğilir gibi hafif, belirsiz çukurdan dudaklarımız bir şey içmek istiyordu. Saçları sımsıkı taranmıştı. Bacaklarındaki yeşil kanatlarla pistin üzerinde ara sıra uçup kaybolacak gibi oluyordu. Mitya dans etmiyordu. Mitya bizim gözlerimizi bağlamıştı. Ve etrafımızda birdenbire denizden bitivermiş bin tane Mitya dans ediyordu. Hepimiz Mitya'yı kolundan tutmak, deniz kızını denize bırakmak istiyorduk. Mehtaplı bir gece, küçük balıklar bir kotranın gövdesine doğru kuyruk vururken Mitya geminin baş tarafında gözükecekti. Mitya o gün geç vakitlere kadar aramızda dans etti, şarkı söyledi. Hatta masalarımızı dolaştı. Birdenbire gazinoyu bir su istila etmiş gibiydi. Yahut deniz masalarımızın ayaklarına kadar yükselmişti. Mitya sularda yeşil kanatlarını kımıldatıyor, ayaklarındaki kuyruk bir gemi teknesine dokunur gibi adeta derilerimize dokunuyordu. Deniz Mitya'nın beline kadar çıkmıştı. İskemlelerin ve hasır koltukların bütün gazino eşyasıyla beraber sular üzerinde kaldığı bir dakika Mitya aramızdan birdenbire kayboluyor. Sonra ansızın başını bir taraftan çıkararak şarkısına devam ediyordu. Mitya'nın tuhaf ve keskin bir şarkısı vardı. Uzak denizlerde gemicileri çağıran bir şarkı. Balığa çıkan delikanlılar belki bir gece yine açık denizlerde böyle bir ses işittiklerini hatırlıyorlardı. Sonra birdenbire gemi yahut kotraların baş ucunda denize düşmüş bir rengin kanatlandığını görmüşlerdi. Mitya, benimle dans edecek misin? Birdenbire Bir yaz sona erer gibi kemanın bitiş sesleri duyuldu. Mitya, bal rengi saçları arasındaki karanfili masalardan birine doğru fırlattı. Kendisini en çok alkışlayan masaya doğru. Yağmur devam ediyordu. Ve tıpkı geldiği gibi aramızdan koşa koşa geçti. Plaja inen ilk basamaklarda bir saniye belki durdu. Mitya denize mi gidiyor? Belki de yağmurla denizin karıştığı bir yerde onu bir bulut bekliyor. Belki bir sedef kabuğun içine gidecek. Yağmur damlaları saçlarımızın arasına düşüyor. Pistin etrafına toplanan herkes, hepimiz Mitya'nın arkasından koşuyoruz. Mitya basamakları birer birer indi, plajın ortasında denize doğru ilerleyen iskeleye geldiği zaman kollarını uzattı. Bacaklarındaki yeşil kanatlarla bir deniz kızından farksızdı. Caz, tekrar Alice Faye'in aynı şarkısını çalmaya başlamıştı. Come on here, come on here. Ertesi günü, gazinonun reklam duvarında Mitya'nın deniz kızı numarasını görmedim. Bir çıngırak sesiyle kapılarımızın önünden geçen arabada da Mitya'nın resmi yoktu. Onun yerine, mavi değil, sarı bir fon üzerine çizilmiş bir İspanyol kadınının siyah saçları kağıdı kaplamıştı. Yalnız, daha başka bir gün, bir vapurun güvertesinde Mitya'ya rast gelir gibi oldum. Üstünde bir erkek ceketi ve sarı saçlarıyla tam bir tezat yapan masmavi bir boyun bağı vardı. Fakat her nedense, Mitya'nın yaşadığına inanmak istiyordum. Nitekim eve döndüğüm zaman da hiç kimseye Mitya'dan bahsetmedim. Asfalt yapıldıktan sonra bizim sahibiye ne kadar değişti. Son.